أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اس بڑی آیتوں کے بیان اللہ کی دہا غدویم قسم د مومنانو مجاہدین یوی ذکر کرل معذورین ہاغا خلق چی دا سوزر دا وجن پاتی شوی دا جہادنا گڑ دے شل دے اڑون دے یا بیمار دے زنان دا معشوم دے بڑا دے نقدے جہاد لاندڑو نخیر دے اس تنگ سیاہ پنشتا اس جرم پنشتا. اس دویم قسم اللہ ذکر کئی مجاہدین اکلق او بہادر خلق چہ دا مال او دا جان قربانے ورکولو تا تیار دی نہ بچو تا گوری نہ کور تا گوری میدان جہاد کی جنگی گی دا اللہ دا دین دا سر بلندے دا پارا. نہ بیان اللہ کئی دا مجاہدینو اول بیان اشو د معذورینو اس بیان کئی د مجاہدینو. اللہ فرمائی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان والسابقون اغمخ کراتن کی اسلام تا الاولون من المهاجرين والانصار رمبنی د مهاجریننا والانصاری او د انصارنا والذین اتبعوهم باحسان او حلقسان چی تابداریو کا د دی مهاجرینو او د دی انصارو والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابعداری وکړه د دوی به احسان په ښې طریقې سره رضی الله عنهم ورضوا عنه خوشاله شوی دی الله د دوی نه او دوی خوشاله دي د الله نه وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور تیار کڑے دے دوی دا پارا جن تیار کڑی دی دوی دا پارا جنتنا چی وئی کی بعد لاند داغین والی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بھئی پدی کی ہمیشہ دا امداد کامیاب لوئی والسابقون الاولون من المحاجرین والسابقون او مخ کے راتون کی اسلام تا الاولون من المحاجرین رومبنی د مہاجرینونا ول انصاری او د انصارونا والذین نتبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابعداری وکړه د دوی به احسان په خې طریقې سره سو کوئی د دین مراد سابقون الاولون نہ مراد وئی ہر صحابہ کرام دی چې کم د فتح مکی نہ مخ کی مسلمانان شوی دی او سو کوئی چې اتبعوهم بے احسان د دین مراد اغه صحابہ دی چې کم د فتح مکی نہ رست مسلمانان شوی دی خبر ہو کن سو کوئی سابقون الاولون نہ مراد اغ صحابہ دی چکم د فتح مکی نہ مخ کی مسلمانان شوی دی او اتبعوهم بے احسان نہ مراد اغ صحابہ دی چکم رست مسلمانان شوی دی اور زین علماء کرام وہی لگ زمون استادانوں دا توجیہ ذکر کئی چاغی وی د سابقون الاولون نہ مراد ټول صحابہ دی او اتبعوهم بے احسان نہ مراد تابعین دی اغه خلق تی مراد دی چې چا د صحابو تابعداری د صحابو تابعداری کړي دا صحابو سره ملاقات شوه په حالت د ایمان کې اې دی نہ مراد اغه خلق دی نبی علیہ السلام تو سلام ہم فرمائیلو خیر القرون قرن یلذی بعثت فی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم غورا اغا زمانہ دا چی زبا کی راغلے او بیا غورا زمانہ اغا دا چی دے پسیدی او بیا اغا دا چی دے پسیدی صحابہ تابعین او تب تابعین زمونگ استادانون دا توجیہ ذکر کئی او دا بہترین توجیہ دا کہ سابقون الاولون نمران طول صحابہ دی او دنگرنگی اتبعوهم بے احسان نمران تابعین دی اغا خلق چی تابداری کڑی دا دا صحابہ کرام او قرآنم وی والذین اتبعوهم بے احسان او حق کسان چی تابداری اکڑ دوی بے احسان ان پخی طریقے سرا احسان طریقہ دا قرآن یو تن ورشنو دے کور کے و دا گیلو کے کنا دا خودے بندیانو والذی نتبعوهم بے احسان او حق کسان چی تابداری اکڑ دوی بے احسان ان پخی طریقے سرا ندین مراد تابعین شو اگر سوی رضی اللہ عنہم و رضو ان خوشحال شوی دے اللہ دے دوینا و رضو ان ہو او دوی خوشحال دے اللہ نا دعانے ذکر کر پوشوی دعانے ذکر کر خویات ساتے زمونگ استادان یو نقطہ ذکر کئی وی صحابے کرام لا رضی اللہ عنہم و رضو ان ہو بید سشرتنا تابعین رضی اللہ عنہم و رضو عنہ سرد شرطنا اشرط سرے اتبعوهم بے احسان پوشے پی صحابے کرام لا دا انعام دا اللہ دا طرف راغو چیز تاسو نہ خوشحال و تاسو زمان خوشحال بے دس شرطنا شرط خوب کی ذکر نہ شکر اور تابعین دا پارا ہم دا خبر دا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ خو سرد شرطنا اشرد سا اتبعوهم بے احسان چھ دا صحابو پلار بروانی دا صحابو تابداری بکئی او بے احسان پخی طریقے سرا اخ طریقہ سرا دا قرآن و دا سنت پوئے گے بخبروں کو نا پوئے گے نوالذی نتبعوهم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ گورا اللہ سے عزت ٹول ناراضی د ٹول صحابو ناراضی او چانچ د صحابو تابیداری اکڑا پا صحیح طریقہ باندے پا خط طریقہ باندے اللہ وی داغی نمراضی خود قرآن خبر د صفا خبر اس شیگانو نتا پو سکا وی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی منی او کن منی مومن منی او کنی منی نو کوی چی او مومن دے نو اللہ و عزت ناراضی ما سابقون الاولون کی منیو کا نہ منی کوی چی منمی نو اللہ تے راضی دے او شیعت تے راضی نی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورا آیا اغبلی رضی اللہ عنہم کے و رضو عنہ کے راضی کن راضی نو اللہ خو تے خوشحال دے او دا بیمان تے خوشحال نہ دے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اب یا مخ کیوں گورا وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار او تیار کری دیر دوی دا پارا جنتنا چی بھئی گی بالان دی داغی نولی خالدین فیہا ابدا میشہ بھئی پدے کے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ دا پارا جنتنا بالا وی ورکم ذالک الفوز العظیم دا دے کامیابے لوئے اللہ وی ددین لوئے کامیابے نشتا چا اللہ دن خوشحال شو او ہمیشہ جنت در کو دین لوئے کامیابی شتا وہی نا پلان کے نازم شو مبارک شا پلان کے ایم پی او ایم این اے شو مبارک شا پلان کے صدر و وزیر اعظم شو مبارک شا وہ دا سا کامیابی دمن چه جہنم نہ بچ شو جنت تدن نشی دین الوی کامیابی نشتا سوال دا دیکھوا وممن حولکم من الاعراب منافقون وممن حولکم من الاعراب اس نفی دا علم غیب کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه زمان پیغمبران تا عالم الغیب نی دا خپل کلی منافقان نا پی جنی وممن حولکم من الاعراب لوی درجه خو ذکر شوا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ خواسنه د خدای توپ درجه ته ورسه وممن حولکم من الاعراب او بازه داغ چانا حولکم چې چار چا پیر استاسو ندی من الاعراب د باند چانو نا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه او بازی دا مدینی والونا هم منافقان دی مردو علی النفاق دیر سخت دی پا منافقت کے سوئی مردو علی النفاق دیر سخت دی پا منافقت کے لا تعلمهم لا تعلمهم تن پیجنی دوی لرا چھا توئی انفال کی سویلو ساٹھ کے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تیار ہو کے دوی د پارا سومرم چتوان رسیگی وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونیم او نور کسان دیم من دونیم سیواد دوینا لا تعلمونہم سیوے دیو لا تعلمونہم جمعو کا مفردو ٹھولی عدول لا تعلمونہم تاسو نپیجنے دوی لرا تاسو کی نبیل زلام شتک نشتا صحابہ کشتا کنشتا او دیتا سو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نشتا کنشتا نه دا ته چې دی چې ورته چغې وي وي زما د حالت نه خبردار دی. قرآن څه وایي؟ لا تعلمون، تاسو نه پیژنې دوی لرا، الله یعلم، الله پیژنې دوی لرا. چا دا آیت راوړلې؟ د انفال دا آیت چا راوړلې؟ شاباس شاباس، والله قاریان یې. لا تعلم دلته وایي، لا تعلم تن پیجنی دوی لرا، نحنو نالموم زاسی لگی، لا تعلموم تن پیجنی دوی لرا، نحنو نالموم مونگ پیجنو دوی لرا. پیغمبرت تین پیجنی، التی ویلو تاسوی نپیجنی، دلتوی پیغمبرت تین پیجنی، خاص نبی دے نبی علیہ السلام نا. اے پیغمبرہ دخبل کلی منافقان نا پیجنے، مدینہ کی منافقان دی، مدینی نا چار چاپیر منافقان دی، تا دخبل کلی منافقان نا پیجنے. اچھے پیغمبر نا پیجنی نا دے زمانی اس خاچٹے پیرو منجور بے سو پیجنی، وہی غلط پنک کی خائی آنسو کوئی ساروے دنا روکشی نو پلان کی تو آیا سوک سوئی او سوک سوئی. چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ندے، نو بلکم کو جاؤ بلکم داتا چاغب عالم الغیب شی. وممن حولکم من الاعراب منافقون، او باز داغ چانا چی چار چا پیرستاسو ندی، من الاعراب دباند چانونا منافقون منافقان دی. ومن اہل المدینہ تی، او بازی دا مدینی والونا هم منافقان دی. او داسی مردو علن نفاق، دیر سغدی پا منافقت کے. لا تعلمو هم تن پیجنی دوی لرا، نحنو نالمو مون پیجنو دوی لرا. سنوازیبو هم مرتینی، زردی چی سزا بورگو دویتا، مرتینی دوزلا. دا دوزلا نسا مرد دی، مرتین وی دوزل، دوزل نسا مراد. یو پیرا دنیا کی و یو پیرا قبر کی، یو پیرا دنیا کی و یو پیرا قبر کی. عذاب قبر دے دی آیات نوم ثابتی گی خان، تقریباً اولس و اتلس و آیاتون نا عذاب قبر ثابتی گی. یو پکی دا آیات، سنعذبو مرتین، زردے جس زابور کو دویتا، مرتین دوزلا، یو زلب دنیا کی و یو زلب قبر کی. او بیا سم یردون الى عذاب عظیم، بیا واپس بکڑیشی الى عذاب عظیم، پترب دا عذاب لوے. کم عذاب؟ دا آخرت عذاب جہنم، اگی تو بیا واپس شی. وآخرون او نور کسان دی، اعترفوا بذنوبهم چی اقرار کو بخبل جرمونو باندی، خلطو عملا صالحا گڑوٹ کڑو عمل نیک، وآخر سیئا او بل بد، عسى اللہ قریب دی اللہ ایتوب علیہم چی مہربانی بو کی بدوی باندی. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخون کے مہربان ذات دے. وآخرو نا طرفو بی ذنوبے. نبی علیہ السلام تو سلام چی کل جنگ تبوک تتلو، ابو عامر راہب بدبختا دا حنزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار، ما واقعہ بیان کڑی ہوتا اس نے چاہا مناظرے ہو کد نبی علیہ السلام تو سلام سرو، بیا دا غزین لاڑو روم تا، ادروم بانسا دا غسر ملگرتیاں شورو کا. آن تردی چاہے جوگز دی خبری کو چتا حملو کا پا مسلمانانو باندے، راشو مدینہ باندے حملو کا. نبی علیہ السلام تو سلام تا چی پتا اولگی دا سخت گرمی دا کجورو دا پخیدو رزی دی، ایلا پخشوی دی گجوری. نبی علیہ السلام تو سلام تا چی پتا اولگی دا وی خان داغی دا جرد چی پا مونگ بنازی، زی مونگ بپی ورزو، سبکو مونگ بپی ورزو. اس سوئے اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے، یہ ویسے مولویوں کے دب کے شب کے، نہ جنگی بدر دے ہو، نہ جنگی احد دے ہو، نہ جنگ خندق تے او دا ہنین دے او مالا سڑیا اسلام کے جہاد دک میں نرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل وی مونگ با پی ورزو اسوک دی چی رازی مونگ با پی ورزو او اعلان او کو دا یو جنگ دا پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نو کڑے او جنگ تبوک دانسیو چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان او کو وی ٹول بسو یو بم نہ پاتے کہ گے ٹول بسو منافقین برانتل بانی بے کولی قسمونه بے خوڑل حضرت دا کار دے و حضرت دا کار دے پڑے کہ زنی صحابے کرام دانسی دی چی داغی پا زڑکے دا خبر راگا چی مونگ سر خو سورلے خبر آبری دی او قافلہ چی پا میاش کی دا سفر کئی دا یو میاش تے سفر قافلہ چی پا یو میاش کی رسی نمونگ سر دے سی سور دی دا چی مونگ پا لس وردو کی ور رسی دیشو دی بلا رسی دلی نی چی مونگ با ور رسی دلیو او یر کجوری پخشوی دی دا کجوری با اوشو کو بیا براوانشو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا دس رش پگو ملگری ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ او دا دس رش پگو ملگری دی دا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اوی ما ویل چی ما سر غڑیر بہترین استے او قافلہ چی پا میاش کی رسی نزب پا لس ہو رہا تو کیوں رسی دکھا قافلہ چی ادری گی او بیار وانی گی او دیر وقت پا کی لگی گا یہ کجوری پخشوی دی کجوری با اوشو کو او داغی نا پس بور روان شو اوی پا دی کی مون کجوری شو کو چی اعلانو شو چی نبی علیہ السلام را واپس شو جنگ کو نشو کر اعلان اوشو چی نبی علیہ السلام تو سلام را واپس شو اوی زمون دا خپون از مکو تختی دا اوی مون ویل چی حضرت لبس جواب برکو دی رالل او مجی نبوی پستنو پسی ازان اتڑلو رالل او مجی نبوی کے چی کمی استنی وی پانگی پسی ازان اتڑلو اسم پکی اوستنشتا استوانو ابو لبابا کما جیان چی تری غیب لی دلی مجی نبوی کی استوانو ابو لبابا اغستنا چی ابو لبابا و پسی ازان تڑلو دی زان اتڑلو پستنو پسی او دے قسمو خوڑو چی یا بم رو او یا بم نبی علیہ السلام پرانی سی یا خوب نبی علیہ السلام رانشی او مونگ با پرانی سی او که نبی علیہ السلام پرانی نیستو نو بم ربشو خو زان بخپل نپرانی سو نبی علیہ السلام تو سلام چی سنگ رانگو وی قتل وی داولی ہے وی حضرت قصہ خدا سے دو دوی ہوئی چی نبی علیہ السلام من پرانی زی وی زمان سا کار دے مڑی دیش زی سال پرانی سا نبی علیہ السلام تو سلام تلا ملگرے چی سستیا اکی نو بیا و سزاور کے دانا چی شانو مانو و تکیے گے او ملگرے دا امیر نہ حیا نکی دا استاز نہ حیا نکی نہ چی ملگری دی سوستیاو کنو سزا والا ورکا وی نبی علیہ السلام تو سلام بم پرانیزی وی خواہ وی زما سکار دے مردی شی وی زینہ پرانیزم لارو دے پڑے کہ دا آیات کریم را نازل شو وآخرو نا ترفو بی زنوبے ہیں او نور کسان دی اے ترفو بی زنوبے ہیں دا دیزن بیان شورو شو دا متکاسلینو دا چا بیان شورو شو متکاسلونو چی مومنان خو سستیا تے شیو او اگر سستیا و تا اللہ بیا معاف کرے دا پوچھے دا لس کسانو خا سو کسانو لس کسان دری رست را روان دی و آخرون مرجون لی امر اللہ رست بیا دا غی بیان کئی آیت نمبر 106 کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درے بیا روز تدا زان لگروپ تے دیم دا سی پاتی شو چی مونگ سا سوار لے خرا دا دید دا وجب اس زر بورس یو آغا گروپ ہو یو دا دی دیوم دا دی وجب پاتی شو یاد ساتا چی امیر اعلانو کی استاز اعلانو کی چی زی نہ دا بنوے چہرا دی سر کو سورلی نشتا پردو گانو کی بزی ما سر کو مڑا ایک سلائی دا دی بلا رکشرا نیولی نی جزاو بیارا سیدلے پریدہ منا کور تلان چہ سڑیاں چہر اوٹے اوکا خد دا مشا دا غینا پس بو پسیو سی بے نا نا نا چہ امیر اعلانو کو استاز اعلانو کو چہ زی نو ٹول بسے دا با پکر نوے چہ ما سر سورلی خدا نو زبا لگروس تلان شو یو پیرا چہ پانتے شو بیان شتلے یو پیرا چہ پانتے شو بیان شتلے شیطان برا تا دمر قیسے بگی جوڑی کی چہ حیران بلی کی تلل برا تا گران شی چہ امیر و استاز وی زنو بس بیاسا گنے دی واقعی تو گر پڑی کہ دا آیاتون رانل و آخرون و نور کسان دی اے طرفو بی زنوبہم چہ اقراریو کو بجرمون اخپلو باندے سکتا منافقت دا وجہ خنو پاتے شوی کنا نیت و ارادہ را جہاد خوی وا دا خوی نوی لیچن نزو خوی صرف دا سستیات شوی وا چہ دا امیر نا پاتے شوی او دیویل چہ مونگ با بسی رست زو نو اے طرفو بی زنوبہم اقرار اکو پخپلو جرمونو چہ آو مونگ نا غلطی شوی دا جرمی سو سستیا یا ساتے سستیام جرم دے گور اے طرفو بی زنوبہم خلنتو عملا صالحا گڑ وڈ کڑے و عمل نیک و آخر سیئا او بل بد نیک عمل سا شوق دا جہاد خویو کنا او بل بد سا مطلب سستیا نہ دان نیک عمل او بد عمل اگر سستیا یو بل سر یو زیک دیل سستیا نو پکار چی امیر ویل زینو چی دی بیات لن اس اللہ قریب دے اللہ ایتوب علیہم چی میرو بانی بو کی پدوی باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغو او پخپل اللہ سو مبارک باندے یو یو پرانیستو اللہ اکبر اولی سویلی اوی زمان سکار دے چی زی پرانیسا زور ورکو کنا ملگر دے زور ورکو او داغین رستو او دا دری چی کم رستو را روان دی دیلے بیا بل شان زور ورکڑے دے پنزو سورج تے بائی کاٹ تے سمرا پنزو سورج آن تر دے چی خپل خزم مسر خبری نکی صرف دے یو دے پکی اجازت ورکڑو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چی دے سپین گیرے ہو نو خزی تے اجازت ہو چی خیر تو الاخلے پخلے کو دا نور دو خزو تا دے اجازت ہم نو خپلو خزو تی ام بائی کانٹ کرو جماعت تا بوی مونگ راگو سلام با موانچولو چاں بر سلام جواب نرا کولو منافقت خونو سستیات شوو ملگرو لے زور ورکو حکم دا اللہ راگو لارو پا خپلے پرانیست ان اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ بخون کے محربان ازاد تے آگی چکلو کتل جزا مونگ بارک آیاتو نرا دل لاڑل پمنڈ کورتا د خوشالے نے غار سر اوڑ زہر روڑ زہر کم زہر اگر کجوری اگر مال چه د صد وجن پک سستیا را غلی یا ساده چه د یو کار د وجن د خ کار نه پاتې شوی پوشه چه دا زہر دی د غ زہر بیا لری کوا دانه چه تو سره بیا زړه دی لگولې اگی لاڑل پمنڈا کجوری او مال دولت ار سی روڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے پیش کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مخ وڑ دو ویزے زی ناخل بل یاد نازل شو خذ من اموالهم صدقہ واخل د مالون د دوینا صدقتن د پار د صدقه حضرت چ دومره د مال روڑو اوزان پخیمانه کو نو واخل تے د صدقہ پارا تو طاہرہم پاک دوی لره د بدنامینا بدنامه د سو د منافقت کنا نو صدقته نو واخلا بدنامه دا او چې پلان کی خان نبی رسول سلام تو سلام صدقه وانه غست سچل پکشت کنا تو طاہرہم پاک دوی لره د بدنامینا او تو زکیہم او پاک زړونه د دوی سوکا پاک زړونه د دوی زړونه به پاک شي څه مطلب شو اکم شک او شبهه چې را معافي به شوي وي او کنه به شوي اغار سب ختم شي بها پدی سرا و تو زکیہم بها او پاک کزرون لدوی بها پدی سرا پس سرا یعنی پدی اغستو دا صدقی سرا و صلی علیہم دو معنی دی و صلی علیہم او جنازہ کوا پدوی بندی یعنی کدوی مرشو نو جنازم پی کوا روان دی دا منافقینو دا غی نمنا کڑیو یادم شی وصلی علیہم جنازہ کو بدوی یا وصلی علیہم دعا غواڑ د دوی د پاره سمجھلم شو دعا ولا غواڑ چې ملګری دی ایند سستیونه کی سوالونه ولا کوا ان صلاتک یقینا دعا استا یقینا دعا استا سکن لهم اطمینان دے د دوی د پاره سکنن لهم اطمینان دے دوی دا پارا امیر یا استان چی سڑی تا دعاو کی دا سڑی زڑا مطمئن شی نا دعا والا غوانا زڑا نبیسی شی مطمئن بش او بیا مخ کی وی واللہ سمیونا دیم اللہ ریدن کے پوزان تیم ایتنو بانے پوش ہے لکا زواقیم میں مسارا آیاتم میں کایتون مول ویلے وی واقعیم رست ویلے وی بیاوام پی نپوئے دے یا کم واقعیتو لیلے وی آیاتون رست ویلے وی بیاوام نپوئے دے خوزا واقعیم بیم و آیاتم بیم کل چی منافقینو داو قتل چی دوی خون پاتی شوی دی او صدقی روڑا نبی علیہ السلام تی صدقہ واقستا اغیم کورت لانل پا مندو اغیم صدقی روڑے سا اغی کور دلانا دا غیم صدقی رو دے اغی ویل چیرہ مونگ نبی مواقلی مونگ من پاک شو آیات نازل شو علم یا علمو آیات نپوئے گی دوی ان اللہ سوکا دا منافقین آیات نپوئے گی دوی ان اللہ چیقینن اللہ ہوا یقبل توبتا اغا قبل توبا عن عبادی دخبر بندگانونا و یا خود صدقاتی او قبل ای صدقی دانه چی اخلی صدقی خان و یا خود اخلی خوی نبی دے سلام و قبل ای صد اللہ و یا خود صدقات او قبل ای صدقی و ان اللہ و التواب الرحیم او یقین اللہ اغلی توب قبل ان کے محربان ازاد یعنی او منافقانو تاسو دا اللہ دا بندگی نموتیے تاسو دا اللہ دا بندگی نموتی ہے ستاسو دا اللہ سر استعلق نشتا زی پا مخم خشا پوشے پی سمر سخت خبر دا وقل ایملو او وان پیغمبر علیہ السلام ایملو عمل کوے زی رکشے عمل کوے فسیر اللہ نظر دے چی گوری با اللہ عملکم عمل ستاسو ورسول او پیغمبر دا اللہ والمؤمنون و مؤمنان دا سپارے جو شروع کولا لگو گو رہے تاسو علتے سویل چورن میں آت وسیر اللہ عملکم ورسول او زر دے چی گوری با اللہ عمل ستاسو او پیغمبر دا اللہ نو التے سویلو وی نبی علیہ السلام تو گو رکا نارزی عمال کی گی کنا ویلو کنا وی نبی علیہ السلام تا عرزی عمال کی گی کنا گو را وی خا وی تا مومن ہے وی با آو وی خاو گو را دلدقو مومنانم یادئی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ نظر دے چی گوری با اللہ عمل ستاسو آئندہ وَرَسُولُ او پیغمبر دا اللہ والمؤمنون او مؤمنان دلدہ مؤمنان ہم یاد ہے نو بیا خود تا تمرزی عمل کی گی تا مؤمن ہے کہنا وی با آو وی تا تمرزی عمل کی گی قرآن سوئے قرآن خو بیا دام جی والمؤمنون نو تم مؤمنی وی با آو وی خطا تمرزی عمل کی گی و وسط وردونا دی جی کل اشکال یوزے کی رازی دی کباڑیاں نو تس پا مخ رازی نو قرآن تا پا خبال جواب کری خوا مخ کی روز تو گورا جواب بخا مخایی نو امید کی گی منا چو گورا دلیل ہوتا میلو شو او مونگ سر خوی جواب نیشتن نا وستردونا الى عالم الغیب او زرد چ واپس بکنے شی الى عالم الغیب اغزات تا چ پویگی په پټو د مخلوقاتو او شهادت او بخکار د مخلوقاتو ګردا لفظ د مخلوقاتو سره مونږ ذکر لګو کوي چې پویگی په پټو بخکارا نه زخکار خو خکار دي نو د الله نه سپټ کی دیش سپٹ دی کے دے چھے ہم بے چھے رہ پوئی کی پپٹو نانا دا پٹو اخکارا چھے ہوئی نو پیتے بار دا مخلوقات ہوئے چھے اللہ ہوئی تاسو دا سخ کارا دی اسا دا نپٹ دی زپا دیار سپوئے ما فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نو پوبا کی تاسو پانس باندے كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چھے وے تاسو عمل کون کی وکم عمل چھے کولو اللہ بل داغی پانجام بانے پو کی نور میں انشاءاللہ بھی ہو والسابقون الاولون من المحاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان والسابقون مخکراتن کی اسلام تا رنبنی دو محاجرین نو دانسارنا اوان کسان چی تابداری اکڑا دوی باحسان بخی طریقی سرام رضی اللہ عنہم و رضو عنہ خوشحال شیر اللہ دی نو دی خوشحال دی دالانا وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار آتیار کڑی دی رضوی دا پارا جنتنا چی بئی گی بعد لان دی داغی نولی ہمیشہ بئی بڑی کی ہمیشہ دار کامیابی لوی او باز داغ چانا چی چار چا پی رستا سن دی من الارابی دا باند چیانونا منافقونا منافقان دی ومن اہل المدینہ تی و بازی دا مدینی والونا ہم منافقان دی مردو ولن نفاق دیر سخ دی پا منافقت کی تا تن پی جن دوی لرا نحنو نالمو مونگ پی جن دوی لرا سنو عزیبو مرتینی زردی چی سزا بور کو دوی تا دو زلا بیاوا پس بکڑی شیلا عذابنا دیم پا طرف دا عذاب لوی او نور کسان دی اعترفو بی ذنوبیم چی اقرارو کو پخبلو جرمنو باندی خلطو عملا صالحا و آخرا سیئا گڑ وٹ کڑو عمل نیکا او بلبدا قریب دے اللہ چی مہربانی بو کی بدوی باندی یقینا اللہ بخن کے مہربان ذات تے واخلا دا مالو دا دوینا صدقتا دا پارا دا صدقی تو توہرون پاک کا دوی دا بدنامینا و تو زکیہم بیاں او پاک کا سنو دا دوی پدی سران دا شکو کو شبہاتونا وصلی علیہم او جنازہ کو پا دوی باندی یا دعا غڑا دا دوی دا پارا یقینا دعا غختلستا دا دوی دا پارا سکن اللہم اتمنان دے دا دوی دا پارا واللہ سمیعن علیم اللہ ریدن کے فوزات تے آئین نپوی کی دا منافقان چی یقینا اللہ ہوا یقبل توبتا دے قبل توبہ ان عبادی دخپل بندگانونا یعنی مومنانونا ویاخذ الصدقات قبل صدقین وان اللہ هو التواب الرحیم او یقینن اللہ وغر توب قبل ان کے محربان ذات او آئے پیغمبر نے سلام عمل کوئے فسیر اللہ عملکم نظر دے چی گوری با اللہ عمل ستاسو آئندہ اشتخوی لیدو چی کم کوئے غمم اللہ گوری ورسولو پیغمبر دا اللہ والمؤمنون و مومنان وستردون الى عالم الغیب والشہادت آزر دے چی واپس بکڑے شیطانسو پترب دا غزاتو چی پوئی گی پپٹو دا مخلوقاتو پخکار دا مخلوقاتو نو پوب کی تاسو پانس باندی کنتم تعملون چی وے تاسو عمل کون کی